Akvarell kulturális paletta. Erővel olvasni. Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült, melyet olvasol. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Elegánsan olvasni, nagy lelkűen. Életre, halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas. Csak az ember olvas. Ezzel a mottóval indítjuk útjára sorozatunkat, melyben hónapról hónapra ismertetjük meg önökkel az Országos Széchenyi Könyvtárat, annak pincéjétől a padlásáig. Betekintünk a kulisszák mögé, és a látogatók által kevéssé ismert munkafolyamatokat is megmutatjuk. Így felderítjük, hogy hogyan kerülnek a könyvek és az egyéb dokumentumok a gyűjteménybe, majd hogy milyen utat kell bejárniuk ahhoz, hogy az olvasók kezébe kerülhessenek. Tartsanak velünk a mai akvarelben, majd 4 hetente szerdánként is hallgassanak bennünket, ugyanis ezeket a műsorokat mind az Országos Széchenyi Könyvtárban töltjük ez év során. Köszöntöm Önöket, Molnár Zsuzsanna vagyok. Tudták, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárat alapító gróf Széchenyi Ferenc gyűjteménye bárki számára megtekinthető. A gyönyörű bőrkötéses könyvek a könyvtár folyosóján vannak kiállítva, így minden érdeklődő megnézheti azokat. Sőt, a könyvek a mai napig kutathatók, olvashatók is. A Nemzeti Könyvtárat bemutató sorozatunk első adásában az intézmény megalakulásának történetét járjuk körbe, így természetesen bővebben is szó esik majd az alapító gyűjteményéről. De mielőtt visszarepülnénk 1802-be a könyvtár létrehozásának évébe, Tüske Lászlóval, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójával beszélgetünk arról, hogy mi a sajátossága ennek a könyvtárnak, miben tér el hazánk többi könyvtárától. Ebben a könyvtárban minden olyan dokumentumot össze kell gyűjtenünk, meg kell őriznünk, fel kell dolgoznunk és lehetőséget adni a használatára, amelyek az úgynevezett hungarika dokumentumok körébe tartoznak. A hungarika dokumentumoknak pedig azokat a dokumentumokat, nyomtatványokat tekintjük, amelyek vagy szerzőjük származása, vagy az adott dokumentum megjelenési helye, a benne lévő anyag tárgya, vagy pedig a nyelve szerint a magyar nyelvű közösségnek a dokumentumának számít. Ez azt jelenti, hogy óriási erőfeszítésekkel össze kell gyűjteni minden nyomtatványt, minden sajtóterméket. Ezeket fel kell dolgozni, megfelelő formában raktározni, lehetőleg több példányban, és természetesen a olvasóink rendelkezésére bocsátani az a 15 milliós magyar nyelvű közösség minden egyes tagja részére. Valóban minden megtalálható itt? Sajnos az idők során nagyon sok dokumentum eltűnt, elenyészett, és az is érdekes, ugye, hogy ez az igény, hogy egyáltalán összegyűjtse valamelyik nemzet a saját nyelvű közösségére érvényes dokumentumokat, ez egy későbbi fejlemény volt, és ezt megelőző korból származó dokumentumok nagyon hiányosan vagy elvétve kerülnek be általában a gyűjteménybe. Van egy másik szempont is, amikor az állam feladatának érezte, feladatának vállalta, hogy kötelezővé teszi az ilyenfajta dokumentumoknak az összegyűjtését, ez is egy későbbi időpontban megszülető köteles példányrendelet formájában megszülető rendelkezés volt. Ennek nem mindenki tett eleget. Magyarország történetében mindesetre szép gyűjteményünk van a megjelent dokumentumokból, nyilvánvaló a korai időszakból kevesebb, a 19.-20. században pedig óriási tömegben vannak meg az anyagok. Még egy fontos elem van, hogy 2 példánynak kell lennie az OSK-ban, egy használati példányt, amit odaadunk az olvasónak, és egy olyan példánynak, amelyik arra szolgál, hogyha valami sérülés érné ezt a bizonyos használati példányt, akkor ilyen-olyan technikákkal pótolni tudjuk, vagy egyáltalán az örökké valóságnak meg tudjuk őrizni azt a bizonyos dokumentumtípust. A 52-es köteles példányrendelet volt az, amelyik hatalmas terhet rótt tulajdonképpen az OSK-ra, hiszen 16 példányt kellett befogadni a kötelező anyagokból. Azt mondhatjuk, hogy 52-től 90-ig majdnem teljes ez a bizonyos Magyarországon megjelent dokumentumállományunk. De utána a rendszerváltás következően a rengeteg új kiadó megszületésével a beszolgáltatási figyelem az egy kicsit megromlott. Nem véletlenül, de hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy könyvtárban kimondottan könyveket őriznek. Itt az Országos Széchenyi Könyvtárban egyéb dolgok is fellelhetők, és bár az év során igyekszünk a pincétől a padlásig bemutatni a könyvtár munkatársainak segítségével az Országos Széchenyi Könyvtár működését, de kérem, hogy röviden foglalja össze, hogy mi az, ami még itt található. Nagyon fontos anyagunk van az úgynevezett különgyűjteményi igazgatóságunknak a kezelésében. Itt ilyet találunk, hogy kéziratok, amelyek között ugye Babits anyagot találunk, különböző nagy jelentős íróinknak a levelezésére találhatunk példákat. Akkor van a különgyűjteményünk között zenei műtárunk, ugyancsak a Színház Történeti Tár komoly gyűjteménye rendelkezik, és ugyan épül az Országos Fotomúzeum, a mi anyagunk majd, hogy nem vetekedni fog majd az övékével. Akkor plakátgyűjteményünk, van egy rendkívül izgalmas anyagunk, az első világháború kezdetétől a könyvtárosok azonnal nekiálltak minden plakátot és minden hirdetményt összeszedni, összegyűjteni, ami az első világháború történetére vonatkozik. Nagyon fontos anyagunk a lemezek, a zeneműtárnál említhettem volna, hogy nem csak kéziratok, hanem kész lemezeink is vannak, és olyan hangélményeket tudunk biztosítani itt a hallgatóinknak, olvasóinknak, ami egyedülálló lesz. Természetesen a digitális világ megjelenésében nagyon sok DVD, CD is bekerül. Minden olyan kiadványtípus, tehát amelyik forgalomba került, és amelyik valamilyen kulturális értéket hordoz, az gyakorlatilag megtalálható nálunk. Tüske Lászlóval, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójával beszélgettünk. A következő percekben 1802-be a könyvtár alapításának évébe kalauzoljuk el Önöket, és nem is akárhogyan. Az év augusztus 31-i magyar hírmondójából idézzük azt a részletet, mely gróf Széchenyi Ferenc felajánlásáról ad hírt. Pestről, augusztus 25-én. Ezekben a napokban nagy örömmel hallottam, hogy méltóságos gróf Széchenyi Ferenc, ő excellenciája Magyarországot, s ahhoz kapcsolt tartományokat illető, s mind a két hazában már elhíresedett, nagy fáradtsággal és sok költséggel szerzett ritka gyűjteményeit, melyek könyvekben, kézírásokban, képekben, címerekben, mappákban s pénzekben állanak, példás hazafisággal a magyar haza közhasznára ajánlotta és ajándékozta. Ezen hazafiúi ajánlását az említett gróf úrnak, ő felsége kegyelmes királyunk, kinek atyai gondoskodásának kedves hazánk boldogsága és dicsősége előmozdítása egyedül való tárgya, felséges Nádor Ispánunk ő fő hercegsége hathatós közbenjárása által nem csak kegyesen elfogadni, hanem azon fejjül kegyelmesen megengedni is méltóztatott, hogy a gróf úrnak írásban bínyújtatott kívánságai minden pontjaiban bételjesedjenek, amelyek ezekből állanak. Hogy ezen hazajavára szánt bibliotéka Pesten különös helyen felállítassék. Hogy a nevezett gróf úr minden gyűjteményeinek lajstromát vagy katalógusát maga költségén kinyomtathassa, és hazánk tudós férfiai között kioszthassa. Magára vállalta a gróf úr, hogy míg él, ezen hazabeli múzeumot szaporítani meg nem szűnik. Így tehát kedves hazánknak minden némű részeit illető bibliotéka felállítatik, melyben minden tudós hazafi jövendőben megtalálhatja a nagyobb részént mindazt, ami eddig hazánkról vagy hazánk fiairól írattatott. Egyszer s mind remélhetjük, hogy érdemes hazánk fiai, akiknek talán kezükben könyv, kézírás, pénz, vagy a más ritkaság válna, szívesen azt által engedni fogják, s annál is inkább, mivel a gróf úr köszönettel meg fogja fizetni annak az árát, amin itt is eddig se sajnálotta, s nem kémillette költségeit, csak hogy gyűjteményeit növelhesse, s bővíthesse. Az imént az 1802. augusztus 31-i Magyar Hírmondó azon részletét hallhatták, mely az Országos Széchenyi Könyvtár létrehozásáról számol be. Most pedig megismerkedhetünk a könyvtár alapításának pontos történetével is. Dányi Évát, a gyarapítási osztály vezetőjét hallják. Széchenyi Ferenc alapította ezt a könyvtárat. Talán nem mindenki tudja, hogy ő volt Széchenyi István édesapja. 1802-ben jutott el odáig, hogy a nemzetnek ajándékozza a több generáció óta gyűlő Széchenyi gyűjteményt. 1802-ben a gyűjteményének a felét adta ide a nemzetnek, ami a Nagycenki kastélyában volt, de ez is nagyon jelentős gyűjtemény volt az akkori mércével mérve, hisz körülbelül 13 ezer könyv jellegű dokumentum, több ezer apró nyomtatvány, sok kézirat, érme gyűjtemény tartozott hozzá, és később 1820-ban a Soproni kastélyában gyűjtött gyűjteményt is odaadta a nemzetnek. Nagyon fontos volt már akkor az ő gyűjtő munkája során, hogy Hungarika könyvtárat hozzon létre. A főigazgató úr is említette, hogy a Hungarikum szempontjainak mely dokumentumok felelnek meg. Ő ezt akkor is már nagyon széles látókörrel szem előtt tartotta, sőt az alapításkor úgy rendelkezett, hogy ez a gyűjtemény továbbra is a magyarok könyvtára legyen és Hungarikumokat gyűjtsön. Hogyan gyarapodott ez a könyvtár? Széchenyi Ferenc, amíg élt, maga is gyarapította, részint pénzzel támogatta, részint vásárolt könyveket, dokumentumokat a könyvtárnak, ezt a jogot fenntartotta magának. Ugyanakkor a példája mindenki számára ragadós volt, hogy úgy mondjam, és saját gyűjteményével vagy értékes darabjaival támogatta, gyarapította ezt a nemzetinek érzett és valóban nemzeti gyűjteményt. Ugyanakkor nagyon sokan, akiknek nem volt jelentős gyűjteményük, de saját munkájukat, saját kiadványaikat felajánlották a könyvtárnak, attól függetlenül, hogy a köteles példányjog, bár ezt javasolta az alapító, nem mindig a Széchenyi könyvtárat támogatta. A köteles példány rendszer már a 18. század végén megszületett, 1780-tól létezett, de akkor az egyetemi könyvtár kapta meg ezt a jogot, és ez a 19. században változóan támogatta hol egyik, hol másik könyvtárat, vagy mindkettőt, de azt el kell mondani, hogy a köteles példány beszolgáltatási fegyelem azért nagyon változó volt természetesen, és hát a történelmi pillanat és a nehézségek ugyanúgy rajta hagyták a nyomukat. Ha már teljesen természetes számunkra, hogyha szükségünk van a tanulmányainkhoz, kutatásainkhoz egy könyvre, vagy egyszerűen csak szórakozásból szeretnénk elolvasni valamit, akkor beszaladunk a könyvtárba és kikölcsönözzük. Hogy volt ez az Országos Széchenyi Könyvtár alapításának első éveiben, évtizedeiben? Akkor is lehetett kölcsönözni, hozzá lehetett férni a gyűjteményhez? Egyáltalán hogyan lehetett kutatni, keresni, katalogizálva voltak már akkor is a gyűjteménynek a darabjai? Ez akkoriban még nem volt ilyen egyértelmű. Könyvtárak léteztek, de az, hogy nyilvános egy könyvtár, pláne hogy kölcsönöz, ez nem volt annyira mindennapos. Azokat a mindennapi olvasmányokat, szépirodalmat az olvasókörök gyűjteményei gyűjtötték. Azok a könyvtárak, amelyek tudományos igénnyel jöttek létre, nem gyarapítottak szépirodalmat, vagy ha igen, akkor nem adták kézbe. De a Széchenyi könyvtár nagyon későn jutott el ahhoz az állapothoz, hogy egyrészt katalógusa legyen, és könnyen meg lehessen találni a műveket, másrészt, hogy legyen megfelelő helyisége ahhoz, hogy oda jöjjenek az olvasók, a használók. A könyvtár alapításakor Széchenyi egy kötetkatalógusban, egy többkötetes kötetkatalógusban gyakorlatilag betonba öntötte ezt a gyűjteményt, tehát egyáltalán nem volt könnyű gyarapodásról hírt adni egyáltalán. Nagyon későn, csak az 1860-as években kezdték el a cédula katalógust építeni. Számtalan problémával küzdött a könyvtár, hisz Széchenyi halála után, és különösen József Nádor halála után, amikor az egyik legfontosabb patronusát elveszítette a könyvtár és a múzeum, nagy anyagi gondokkal küzdött a könyvtár, és magát az épületet is csak évtizedekkel később kapta meg, ami a mai Nemzeti Múzeumnak az épülete. Tehát ezek szerint az akkori országos Széchenyi könyvtár gyűjteményéből jött létre a Magyar Nemzeti Múzeum? A Széchenyi könyvtár egy része volt annak a gyűjteménynek, amit az alapító 1802-ben a nemzetnek adományozott. Később a többi főúri ajándékozó vagy lelkes hazafi ajándékaiból nem csak a könyvtári dokumentumok gyarapodtak, hanem ásványokat, múzeumi tárgyakat is adományoztak a gyűjteménynek, és ennek a folyamatnak a megoldása volt végül is, hogy leválasztották a múzeumi gyűjteményeket a könyvtárról, és a Nemzeti Múzeum megalakult, és a Széchenyi könyvtárat behelyezték itt egy alosztályát a Nemzeti Múzeumnak a múzeum igazgatása alá. Nagyon érdekes, hogy az alapító gyűjteménye ma bárki számára megtekinthető, hiszen ki van állítva itt a könyvtárban. Egy díszszekrényben ki van válogatva az alapító legszebb köteteinek gyűjteménye. Ha megnézzük ezeket a szekrényeket, az üveges szekrényeket, látjuk, hogy vannak benne hiányok kis őrjegyekkel. Ez azt mutatja, hogy ma is élő ez a gyűjtemény. Ma is kézbe vehető, kiszolgálják az olvasókat ebből. Valójában a könyvtár fejlődése során Széchenyi gyűjteménye nem maradt így külön összegyűjtve. Ez a gyűjtés, amit itt a szekrényben lehet látni, ez egy nem olyan régi, későbbi kornak a döntése. Egyébként ebbe a gyűjteménybe beolvasztották a további gyarapodást. Ennek ellenére ma is vannak olyan gyűjteményeink, amik úgynevezett kegyeleti gyűjteményként együtt vannak tartva. Érdemes megemlíteni például Kossuth Lajos könyvtárát. Az idős kormányzónak a turini számüzetésében nagy anyagi gondjai voltak, és ezért a nemzet, hogy az ő gondjain enyhítsen, egyben megvásárolta az ő gyűjteményét 1894-ben. És ez a gyűjtemény például nem csak, vagy nem elsősorban a gyűjteményben lévő daraboknak a különleges értéke miatt maradt egyben, hanem Kossuth személye miatt, a possessor személye miatt. Kossuthnak az volt a kívánsága, hogy ez a nemzeté legyen, de egyben őriztessék meg, és ő akkor nagy gondot fordított arra, hogy szép kötetkatalógust, pontos kötetkatalógust állítson össze, ami tulajdonképpen biztosította azt, hogy ez egyben maradjon. Dányi Évával, az Országos Széchenyi Könyvtár gyarapítási osztályának vezetőjével beszélgettünk. Műsorunk végén egy frissen megjelent könyvet ajánlunk figyelmükbe. Mivel az OSK egyes munkatársainak a könyvtárba beérkező szinte összes könyv a kezébe kerül, így minden hónapban ajánlanak nekünk egy újonnan megjelent könyvet. Sági Ilona, a gyarapítási osztály munkatársa, Nicholas Carr, Hogyan változtatja meg agyunkat az internet című könyvét mutatja be. A szerző Nicholas Carr a Hogyan változtatja meg az agyunkat az internet, a Sekélyesek kora című könyvével került fel a New York Times bestseller listájára, illetve a Pulitzer díj finalistái közé. Mielőtt bárki elutasítaná ezt az alcímben felvetett provokatív gondolatot, mármint hogy a Sekélyesek korát élnénk, ez egy amerikai figyelemfelhívó alcím, de ezt a felvetést a téma hatékony, nagyon mély elemzése, a tanulságok feltárása és, ha szükséges, a szembenézés követi. Nagyon friss könyv, és azért választottam, mert a témája rendkívül forró, hogy úgy mondjam, hiszen azt vizsgálja, hogy a hagyományos úgynevezett szellemi technológiák, közöttük az írás-olvasás, nyomtatott szövegek olvasása, és korunk digitális technológiái, a képernyőn olvasás, az internet hihetetlen mértékű elterjedtsége, vajon hogyan hat az agyunkra, az elménkre, és ezen keresztül nyilvánvalóan a kultúránkra, a társadalomra, a civilizációra. Akkor ezek szerint nem negatív irányba változtatja meg az agyunk a modern technológia? Mert ugye ez a címből kiderül, hogy megváltoztatja. Mondhatjuk azt, hogy pozitív, negatív hatás van, vagy egyszerűen csak máshogyan gondolkodunk? Amit elmondott, gyakorlatilag mind igaz. Pontosan az ennek a könyvnek az erénye, hogy egy tág kultúrtörténeti, biokémiai kontextusba helyezve tárja fel az összefüggéseket. Nem kell azonban megijedni ezektől a szavaktól. Nagyon olvasmányos a könyv, nem véletlenül jelölték őt általános ismeretterjesztés kategóriában a Pulitzer-díjra. Nagy erénye a könyvnek, hogy jelentős apparátussal, tudományosan, megalapozottan, hivatkozásokkal, jegyzetekkel ellátva, de rendkívül élvezetesen, olvasmányosan, szellemes kis úgynevezett kitérőkkel tarkítva tárja fel ezt a témát. Úgy tűnik számomra, hogy Carr egyik szellemi mestere az a Marshall McLuhan, aki irodalom olvasó körökben nagyon ismert. Egy látomásos kijelentést tett McLuhan 64-ben. Azt mondta, hogy a médium maga az üzenet, azaz maga a technika képes olyan szinten befolyásolni és megváltoztatni a gondolkodást, mint a tartalom. Ezen a mondaton érdemes elgondolkodni, és a könyv ki is bontja természetesen. Mondta, hogy mindezt, amit most elmesélt, színes történetekkel teszi érthetővé és látványossá a könyv szerzője. Kérem, hogy egy ilyet meséljen el nekünk. Carr úgynevezett szellemi technológiákat tételez. Ezek között kitüntetett szerepe van az órának, amely az időt strukturálta, és ahogyan létrejöttek ezek az időmérő szerkezetek, úgy az embereknek át kellett alakítaniuk az elgondolásukat, hiszen a középkorban még az idő lassan folyt, strukturálatlanul, azonban az órával az emberi agynak is csoportosítani, ütemezni és rendszerbe szorítania kellett a tevékenységeit, és ezt megelőzően nyilván a gondolatait. De ugyanígy hosszasan mesél a szerző a térképészet fejlődéséről is, amely pedig a teret strukturálta és az absztrakt gondolkodás képességét fejlesztette az emberben. Igazán egyértelművé válik, hogy ahogyan ezek az egyszerűnek, ma már egyszerűnek tűnő eszközök, mint egy óra megváltoztatta az ember gondolkodását, az internet óriási hatást gyakorol az emberre. Az internetnek természetesen rengeteg előnye is van. Nem tudom, hogy például tudják-e, hogy amikor képernyőn olvasunk, akkor körülbelül F betű alakban, ami azt jelenti, hogy az F betű felső vízszintes vonalát követve elolvas 2-3 sort, utána kihagy egy nagyobb adagot, lejjebb ugrik, megint egy vízszintes sort elolvas, és utána a szöveg bal, a képernyő bal felén, fentről lefelé. Tehát megváltozik az olvasás, a lineáris olvasás. Ez egy felszínes, felületes információszerzés. Míg a lineáris elmélyült olvasás, az ugye balról jobbra folyamatos olvasást jelent. És ez nem baj, természetesen nagy szükség van arra is, hogy rendelkezzünk az információk gyors áttekintésének a képességével. A könyvnek pontosan ez a mondani valója, hogy ne hagyjuk, hogy azok mellett, az előnyök mellett, amelyeket megszerzünk és fejlesztünk, elsikkadjanak és háttérbe szoruljanak az elmélyült gondolkodás képességét csiszoló technikáink. Egy nagyon szép szó összetétellel foglalnám össze, idézve Carrtól, a technológia ragyogása miatt ne veszítsük el a belső kontrollunkat, és ne tompítsuk el énünk egy létfontosságú részét. Nicholas Carr hogyan változtatja meg agyunkat az internet című könyvét, Sági Ilona, a gyarapítási osztály munkatársa ajánlotta figyelmünkbe. A mai Akvarella végére ért. A műsorban elhangzó irodalmi részleteket Lázár Csaba előadásában hallhatták. Tartsanak velünk 4 hét múlva is, amikor ismét az Országos Széchenyi Könyvtárba látogatunk. A zenei szerkesztő Csiba Lajos és a technikus Bújás János nevében is köszönöm figyelmüket, Molnár Zsuzsannát hallották. lived.